رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. Evet, nereye geldik? خبر لا التي لنفي الجنس هو المسند نحو لا غلام رجل ظريف فيها ويحذف كثيرا وبنو تميم لا يثبتونه اسم ما ولا المشبهتين بليس هو المسند هو المسند إليه بعد دخولهما مثل ما زيد قائما ولا رجل أفضل منك وهو في لا شاذ تمام؟ خبر لا لانın خبري يعني من أفراد المرفوعات مرفوعاتın fertlerinden bir tanesi de nedir? خبر لا لانın خبري öyle لا ki الكائنتي لنفي الجنسي cinsten hükmü nefi için olan la onun haber yani linefi sıfetihi linefi sıfetihi yani sıfetil cinsi ve hukmihi tamam o cinsin hükmünü sıfatını nefi içindir il sebep şu ki la racule kaimun mesela tamam. La racule kaimun dendiği zaman örnek olur. Bu ne içindir? Evet. La racule kaimun mesela yani varidun melfuzun li nefyil kıyami kıyamın nefyedilmesi içindir. Kıyam ise bir sıfattır, bir hükümdür. Kıyamın nefyi içindir. Tamam mı? Kıyamın nefyedilmesi içindir. Kimden? Minar raculi. Adamdan kıyamın nefyi içindir. La değil. Yani varidun varid değildir. Li nefyir raculi nefsihi. Bizatihi adamın kendisini nefyetmek için değil. Yani, la racule adam değil. Adamı nefyetmek için değil. La racule kaimun. Kaim olan bir adam yok. Tamam mı? Yani kıyamın adamdan nefkini ifade ediyor. Hükmün cinsten. Yani hükmün o cins olan isimden nefkini ifade ediyor. Yoksa o cinsin bizatihi kendisini nefi ifade etmiyor. Tamam mı? Çünkü nefi evsafa, ahkama varit oluyor yani. Tamam mı? E'yana değil yani. Racunun bizatihi kendisi menfi değil. Menfi olan nedir? Kaim olan bir adam yok yani. Kıyamına nefi var orada. Anlaşıldı? Tamam. Hüve o yani haberu la hâzihi bu lamın haberi el müsnedü müsnettir ila şeyin ahara. Tamam. Diğer şeye müsnettir. Yani direkt ismine de müsnet olabilir. Değil mi? Bazen de cümle olur mesela. Başka bir şey müsnet olur. Ama o cümle olarak la'nın ismine ne olur? Müsnet olur. Onun için ne diyor? İlâ şeyin âhâr. Bunu daha önceden de söylemiştik. Evet. Hâdâ bu. Yani hüvel müsnet dediğimiz zaman bu nedir? Şâmilun. Hâdâ bu. Yani el müsnedü. Müsnet lafzı burada. Cinsün şâmilun. Şâmil olan bir cinstir. لخبر المبتدئ وخبر إن وأخواتها وخبر باب كان وخبر غيرها değil mi? خبر ما ولا bunlara da öyle değil mi? Bunlara da şamildir. Çünkü onların hepsi müsnettir. Ama ne diyor? بعد دخولها müsnettir. بعد دخول لا la dahil olduktan sonra la'nın haberi olarak müsnettir. Anlaşıldı? Öncesinde mesela, öncesinde müptedaya müsnettir. İnnenin ismine müsnettir. Değil mi? Bak ona innenin ismine müsnet. Kânenin ismine müsnettir. Leyseye benzeyen mavilen ismine müsnettir. Bu ise cinsten hükmü nefi olan la'nın ismine müsnet. Anlaşıldı? Ba'de duhuliha. Yani ba'de duhuli la. Hâdihi. Şu lamın dahil olmasından sonra müsnettir. Binaenaleyh fekharaca. Fekharaca çıktı. Bihi. Bihâdel kaydı yani. Bu kayıtla. Yani bi kaydil ba'diyye. Bu ba'diyyet kaydıyla çıkmış oldu. Sâirul ahbari külle. Diğerleri tamamı ne yapmış oldu? Diğer haberlerin hepsi çıkmış oldu. Niye? Çünkü müptedanın haberi ise müptedaya müsnet. İnnen haberi ise innen ismine müsnet. Kânen haberi ise kânen ismine müsnettir. Tamam. Peki dahil olmasıyla murat nedir? Vel muradu biduhuliha. La'nın dahil olmasıyla kastedilen nedir? Ma arafte. Ma araftehu yani bildiğin şeydir. Fi haberi. Fi haberi inne. İnnenin haberinde bildiğindir. O da neydi? İnnenin tesirini lafzen veya manen oraya ne yapması? Getirmesidir. Yani la'nın yaptığı bir amel var. O ameli oraya ne yapması? Lafzen veya manen getirmesi demek. Yani dahil olması ne demek? La'nın dahil. Yani la'nın yaptığı bir iş var, amel var. O ameli haberde ne yapması? Lafzen veya hükmen veya mahallen ne yapması? Oraya getirmesi demekti. Anlaşıldı mı? Böyle diyoruz. İzâ kâne l-emru kezâlik. İş böyle olduğuna göre fela yeriyle. İzâ kâne l-emru kezâlik. İş böyle olduğuna göre değil mi? İnnen haberindeki dahil olmakla kastedilen neyse burada da aynıdır. Orada neydi? İrâtu eteriha lafzan ev ma'nen. Lafzen veya ma'nen eserini oraya getirmesidir. İzâ kânel murâdu hâkeza. İzâ kânel murâdu hâkeza. Bidukuli la. La'nın dahil olmasıyla murad olan ki bu olduğuna göre felâ yeridu. Sual olarak varit olmaz. Nahvu yadribu. Yadribu sual olarak gelemez. Neredeki yadribu? Fî kavlike la racule yadribu ebuhu. La racule. Hiçbir adam yok. Nasıl bir adam? Yani nedir olan bir adam yok? Yadribu ebuhu. Babasını döven hiçbir adam. Yadribu fî ebuhu. Onun faili. Fiil fail cümle. Cümlesi cümleyi fi'liye. İrab'tan mahalli merfu. Bak. İrab'da mali merfu la'nın nesidir? Nesidir söyle? Haberidir. Dolayısıyla buraya la'nın eteri geldi mi? Geldi. Mahalli olarak ne yaptı? Geldi. Anlaşıldı? Tamam. Yani yadribu amil manevi tarafından merfu. Ebu yurafetti fail aldı ama yadribu ebu cümlesi nedir? La'nın haberidir. Ona ne diyoruz? Cümletün fi'liyetün merfu'atun mahallen haberu la li nefil cinsi. Anlaşıldı? Bel innema dakhalet ala cümletin hiye yadrib ebu fe evrathet etheraha. Fe evrathet ne yaptı? İrat etti, getirdi etheraha eserini neye? Leha o cümleye eserini getirdi. Merfu'atun mahalli haberu la. Anlaşıldı? Nahvu. Örnek. La gulame raculin. Evet, gulam burada racule muzaf. La gulame raculin zarifun. Ey akilun. Akilun akıllı. Tamam mı? Zarif. Zarif. Evet. Akıllı keyis. Ahman zıttı yani. Ahmak değil. Zariftir. Akıllıdır. Kibardır. Kibar olan hiçbir adam yok. Ya nasıl kibar olan hiçbir adam yok yani? Şimdi bunu düşünün. Nerededir değil. Fiha. Evdedir değil. Evde kibar olan hiçbir adam yok. Yoksa hiç kibar adam yok manasında değil. Evin içerisindedir olan kibar hiçbir adam, akıllı hiçbir adam yok. Anlaşıldı. İki tane onun için haber getirmiş yani. Evet. Ve innemâ adele. ve innema adele muhakkak döndü el musannifu fit temsil örnekte örnek vermekte musannif hazreti döndü anil misalil meşhuri fima beynen nuhati nahibcilerin arasında meşhur olan örnekten ve o meşhur örnek nedir kavluhum kavlun nuhati nahibcilerin sözü la racule la racule diyorlar onlar la racule la racule fiddari ve huve mebni alel fethi bu feth üzere mebnidir değil mi? Lima seyircim mebni bahsinde göreceksin. Ve mensubun mahalle ala ennehu ismu la. La'nın ismi olmak üzere mensuptu. Halbuki la gulame racülin örneğini verdiğin zaman lafzen mensuptu. Çünkü la'nın ismi nekire ve muzaf olacak. Nekire ve muzaf olduğu zaman ne oluyor? Mensup oluyor. Tamam. Fiddar. Anlaşıldı bu. La racule fiddar. La racule fiddar misalinden Musannif Hazretleri döndü. Niye döndü? Niçin dönmüş? Meşhur nahivciler bunu veriyor. La racule fiddar. Tamam mı? La racule. Bundan niye dönmüş? Niye dönmüş? Lihtimali hazfil haberi fihi. Fi hadel misal. Bu misalde, bu verilen misalde haberin evet, haberin hasfedilme ihtimali bulunduğu için. Tamam. Çünkü la'nın haberi ekser ne yapılıyor? Hasfediliyor. Peki haber hasfedilmiş. O zaman fiddari neyin nesi? Ve ca'li ve ihtimali ca'li. Ve ca'li fiddari fiddari de kılma ihtimalinden dolayı ne kılma ihtimali? Sıfeten sıfat kılma ihtimali. Sıfat kılmak mümkündür. Şey sorayım. Bu la gulam eracülin derken bu gulam eracülin nekre muzaf dedik ya. İzafet-i maneviyede mi olur? Yok. O tarif ifade etmez ki. Taksis ifade eder. Tarif olmuyor. Marife değil yani. Nekredir gene. Ulam nekre, racül de nekre yani. Marife olmayacak. La'nın ismi marife olmayacak. Marife nekre olacak, muzaf olacak. La'nın isminin şartları neydi? Mensup olabilmesinin şartı nekre nedir? Muzaf nekre muzaf olacak. Nekre muzaf olunca izafeti maneviyedir ama marife değildir. Yani izafeti maneviye marife olması için muzafun ileyhin ne olması lazım? Marife. Gulamur racili var. Marife olur. Gulamur racili tahsis olur. Tamam. İzafeti maneviye اِذَا كَانَ الْمُضَافُ اِلَيْهِ مَعْرِفَةً تُفِيدُ تَعْرِيفًا اِذَا كَانَ الْمُضَافُ اِلَيْهِ نَكِرَةً تُفِيدُ تَخْسِسًا Anlaşıldı? وَجَعْلِ فِي الدَّارِ صِفَةً Bak, sıfat kılma ihtimali de var. O zaman ne olmaz? Bu misal la'nın haberine örnek olmaz. Değil mi? La racüle hiçbir adam değil, öyle adam ki fiddar. Evde olacağı hiçbir adam değil. Gördün? Peki o zaman yani bu şimdi fiddari sıfat yapıldığı zaman Beni Temim kabilesinin görüşü üzerine haberi olmayabilir. Bu ihtimal ortaya çıkıyor. Ha demek ki o zaman bu misal hoş olmadığı için Musannif Hazretleri ne yaptı? O meşhur misalden döndü. La gulame raculin zarifun fiha. Örneğini verdi. Anlaşıldı mı? Ama bi hilafi ma zekerahu el musannifu min el misal. Misal olarak Musannif Hazretleri'nin zikrettiği böyle değildir. لِيَنَّ غُلَامَ رَجُلِمْ مُعْرَبٌ مَنْصُوبٌ Niye? لِكَوْنِهِ نَكِرَةً مُضَافَةً Nekire-i muzaf olmuş. وَوَاقَعَةً بَعْدَ لَا La'dan sonra vakı olmuş. Bila fasıl fasıl. Mensup oluyor. فَلَا يَجُزُ Caiz değildir. اِرْتِفَعُ صِفَتِهِ Tamam. فَلَا يَجُزُ Caiz olmaz. اِرْتِفَعُ صِفَتِهِ Sıfatının sıfatının merfu olması caiz olmaz. Zarifon diyorsun. Onun sıfatı ne? Zarifen olursa sıfat olur. Sıfatının merfu olması mümkün değil. Niye? Çünkü gulam orada mureptir. Murebin tabisi irabına tabi olur. Mebninin tabisi ise mahalli karibine de tabi olabilir. Mahalli baydine de. La racüle dediğin zaman la racüle. Zarifon, zarifen, zarife. La racule zarife mebni alel fer zarifun mahalli baidine hamlet zarifen mahalli karibine hamle. Mensup olabilir, merfu olabilir, mebni alel fetih de olabilir. Peki burada zarifon gelmiş. E gulamenin sıfatı olsaydı ne olacaktı? Zarifen olacaktı. Fela yecüz caiz değildir. İrtifa'u sıfetihi sıfatının merfu olması caiz değildir. O zaman ne anlaşıldı? Zarifun haberdir. Sıfat değildir. Ala ma huve zahiru zahir olan bu olduğu üzere. Tamam? Anlaşıldı. Yani sıfatın merfu olması mahalline hamlendir. Buradaysa mahalli irap yok. Değil mi? Mahalli irap yok. Ne var? Lafzı irap var, o da mensuptur zaten. Selam abi, dadaş. Dadaş. Mensup murebin sıfatını zahir olan üzerine. Niye? Çünkü gayrı zahir olana göre. Hilaf-ı zahir nedir? O yani mensup mureb olanın sıfatının merfu olması. O zahirin aksinedir yani. Zahir olan nedir? Mensup bir şeyin sıfatının ne olmasıdır? Mensup olmasıdır. Fiha la gulame raculin zarifun fiha ey fiddar. Bu nedir? Haberun ba'de haberin. Haberun haberdir. Ba'de haberin. Yani kavlül musannifi fiha, musannifin fiha sözü haberun ba'de haberin. La zarfu zarif. Zarifin zarfı değildir. La zarfu zarifin. Zarif lafzının zarfı değildir yani. O fiha zarife taalluk etmiyor yani. Ha. Tamam. Ve la halun. Hal de değildir yani. Haberin tahtındaki tahtında müstekin olan, müstetir olan zamirden hal de değildir yani. Ha. Tamam. Yani zarf-ı lagif değildir yani. La gulame raculin. La gulame raculin. Adamın kölesi değil. Zarifun. Zarif olucu değil. Nerede zarif olucu değil? Fiha. Evin içinde zarif olucu değil. Hayır, bu mana yok. Tamam. Evin içinde zarif olucu değil. Fihi zarifına taalluk ettirmeyeceksin. Zarif. Peki hal? Hal de değil. Hal olursa nasıl? Hale kevnihi fiddar. Hale kevnihi fiddar. Orada böyle bilmiyorlar. Seyircimde ki ben hastayım, ben gelirim diyor. Sonra başlama gidelim. Hale kevnihi fiddar. Bak. O zaman ne oluyor? Yani hale kevni fiddar. Evde olduğu halde zarif değil. Hayır, böyle de değil. Evde olan zarif, hiçbir adamın kölesi yok. Evde olan. Tamam mı? لَنَّ ظَرَافَةَ Çünkü zarafet, akıllılık, kibarlık لَا تَتَقَيَّدُ بِالظَّرْفِ Zarf ile kayıtlanmaz. Yani evde kibar olmak diye bir kayıt getirilemez ona. Zarf ile de kayıtlanmaz. وَنَحْوِهِ Yani hal ile de ne yapmaz? Kayıtlanmaz. Çünkü hal de ne manasındadır? Zarf manasındadır yani. Yani bir adamda zarafet, akıl varsa vardır yani. Evde vardır da dışarıda yoktur, böyle bir şey olmaz. Evde de vardır, dışarıda da vardır yani. Bu bir zarf ile, bir hal ile ne yapmaz? Mukayyet olamaz. Mukayyet değildir. Aynı şey gibi yani, bunlar cibilli şeylerdir yani. Cibilli, hılkatten gelecek, kerem gibi, cud gibi, değil mi? Yani bir adam cömertse cömert, evde de cömerttir, dışarıda da cömerttir yani. Öyle değil mi? Ama evde verir vermez o ayrı bir konu yani. İyilik eder etmez, iyilik edip etmemez ayrı bir konu. Ama cömertlik onda sabit olan bir şeydir. Zarafet sabit olan bir şeydir. Bir hal ile, bir zarf ile ne yapmaz? Tekayüt etmez, kayıtlanmaz. Peki niye musannif bunu getirdi? وَاِنَّمَا اَتَى Musannif Hazretleri getirdi. بِهِ Yani bil haber, badel haber. Haberden sonra fiha'yı da getirdi. Niye yani getirdi? Bir tane haber yetiyordu da. La gulame raculin zarifun dese yetiyordu da fiha'yı niye getirdi? Yani haberin taaddüt etmesi yani onun adeti değildi. İlle götürmesi. Yani niye bunu getirdi acaba? Getirmesinin sebebi? Giderse atılıp ona söylediğinden oraya açtığından. Evet. Şimdi niye getiriyor? Liella yelzeme. Lazım gelmesin diye. El kedibu, kedip, yalan lazım gelmesin. Bi nefyi zarafeti külli gulami racülin. Adamın kölelerinin hepsinin zarafetini nefi etmekle yalan lazım gelmesi. Çünkü adamın, çünkü ekserdir ki adamın bir kölesi zarif olmayabilir. Tamam mı? Adamın bir kölesi zarif olmayabilir. Başka köleleri zarif olur ya. Değil mi? Evde olan, evde bulunan adamın hiçbir zarif kölesi yok. Başka zarif kölesi bulunabilir. Anlaşıldı mı? Evet. Veliyeküne ve olsun için şamilen, şamil olucu olsun diye, bu niye gene iki tane haber getirmiyor? Veliyeküne olsun şamilen, linev'ay haberiha, la'nın haberinin iki nev'ine de şamil olsun. İki nev'inden bedel, el-zarfi ve gayrihi. Yani la'nın haberi zarf da olabilir, fiha gibi, zarfın dışında zarifun gibi de olabilir. Anlaşıldı? Peki. Ve yuhzefu hasbedilir haberu la hadihi, yani elleti li nefil cinsi, cinsten hükmü nefidun la'nın haberi hasbedilir. Tamam mı? Fakat bunun haberin hasbedilmesi ne şartıyladır? Bi şartı en yekunel ismu mezkura. İsim ne olacak? Mezkür olması şartıyladır. Ve illa fela yuhzeful haberu, yani yoksa haber hasbedilmez. Bel yekunu mezkuran elbette. Elbette mezkür olur. Haber yok, isim de yok. İsim zikredildiği zaman ne olur? Haberi hasbedilmiş olur. Ne olarak hasbediliyor? Hazfen kethira. Hazfen kethira. Yani zamanen kethira. Çok kere ne olur? Efendim, la'nın haberi cinsten hükmü nef için olan la'nın haberi hasbi. İzâ kânel haberu âmmen. Bu da önemli. İzâ kânel haberu âmmen. Yani bi şartı en yekûnel haber minel ef'alil âmme. Haber ef'ali âmmeden olmasın zamanında. Kel vücudi vel hasili husul vel husuli dese daha güzeldi. Kel vücudi, kel mevcudi mi sizde? Kel mevcudi vel hasili. Mevcut, hasıl gibi yani böyle. Efali ammeden olursa, niye? Lidelaletin nefi aleyhi. Lidelaletin nefi, nefi delalet ettiği için aleyhi, yani alel vücudi vel alel mevcudi vel hasil. Mevcut ve hasil delalet ediyor yani. Tamam. Habere ihtiyaç kalıyorum o zaman. Kalmıyor. Örnek veriyor şimdi bak. La ilahe illallah. La ilahe. La ilahe. La ilahe. La ilahe mevcudun. La ilahe mevcudun illallah. La seyfe illa zülfikar. La seyfe. Hiçbir kılıç yok. La seyfe mevcudun illa zülfikar. Ancak Zülfikar var, Hazreti Ali'nin kılıcı. La feta, hiç delikanlı yok illa Ali. Ancak Ali'dir. La feta illa Ali. Radıyallahu ta'ala. Anlaşıldı? La ilahe mevcudun illallah. Tamam. Evet. Pek. Ve benu temimin, temim oğulları, la yuthbitunehu, ispattan okuyoruz, la yuthbitunehu, yani ne demek? La yuzhirunel habera fil lafzi. Tamam. Haberi lafızda izhar etmiyorlar. Tamam. لِأَنَّ الْحَذْفَ çünkü o haberin hasbı vacibun عِنْدَهُ عِنْدَ بَنِي تَمِنْ. Tamam mı? Evet. Böyle tefsir ettik şimdi. Birinci tefsir bu. Veya şimdi ikinci bir tefsir yapıyor bunu. Tamam. Şimdi لَا يُسْبِتُونَهُنْ takdiri nedir? Ey la yuzhirune, değil mi? La yuzhirune dedi. La yuzhirunehu, efendim. La yuzhirunehu fil fil lafzı. Lafızda onu izhar etmiyorlar. Evet, el muradu bihi. El muradu kastedilen, neyle kastedilen? Bihi bi kavlihi, Musannif Hazretleri'nin sözüyle. Yani la yusbitunehu, onu ispat etmezler demekten kastedilen nedir? Ennehum enne beni temim, temim oğulları, la yusbitunehu aslen, hiçbir zaman onu ne yapmazlar? İspat etmezler. Yani onu hasfı vaciptir değil. Zaten onu hiç ne yapmıyorlar? İspat etmez. Aslen. Ne demek? İthbaten kat'iyen. La lafzan ve la takdiran. Ne lafzan ne de takdiran onu felâ yekûne yani haberullah sabiten indim. Felâ yekûne olmaz haberullah la'nın haberi sabiten indim. Onların katında la'nın haberi sabit değil. La'nın haberi yok yani. Anladın mı? Hasf-ı vacip demek başka bir şey. Hasf-ı vacip demek ne demek? Var ama hasfediliyor. Var, vücuben hasfediliyor. Ama hiç yok. Hiç onu ispat etmezler. Bu da kastedilmiş olabilir. Yani onu ispat etmezler. Ne demek? Onu vacip olarak hasfederler. Veya onu hiç ne yapmazlar? İspat etmezler. Dolayısıyla haberi yok. Anlaşıldı. Feyekulüne derler. Temim oğulları. Mana kavlihim. Mana kavli Arap. La ehle ve la male. Ehli yok, malı yok. Ne demek? İntefa el ehlu ve entefa el mal. Mal da yok oldu, ehil de, aile de, ehli iyal da ortadan kalktı, yok oldu. Tamam. Dolayısıyla la ne oluyor o zaman? Esma-i ef'alden oluyor yani. Tamam. La burada intefa fiilinin manasındadır yani. Tamam. La ne manasını taşıyor? İntefa manasını taşıyor. Esma-i ef'alden oluyor. Binaenaleyh fela yuhtacı, o zaman ihtiyaç duyulmaz ila takdiri haberi, haber takdirine ne yapılmaz? İhtiyaç duyulmuş olmaz. Ve alet takdirayni, her iki takdir üzerine, istersen haber vacibul hazıf de, değil mi? İster haber vacibul hazıf de, isterse de onun hiç asla haberi yok de, her iki takdir üzerine yahmilune hamlediyorlar. Beni temim kabilesi hamle diyorlar. Ma yura haberan. Haber olarak görüleni. Ma o şey ki yura görülüyor. O ne oldu halde görülüyor? Haberan. Haber olarak görülüyor. Haber olarak görüleni. Ma yura haberan. Tamam. Yani o meçhul de okuyabilirsin. Malum de okuyabilirsin. Ma yura kişinin gördüğünü haberan. Terkipte haber olarak gördüğünü. Ma yura görüleni. Ne olarak görülen? Haber olarak görüleni hamle diyorlar. Mesela haber olarak görülen ne? Fi misli. La racule kaimun. Kaimun haber. Buna ne diyeceksin? Buna hamle diyorlar. Ne üzerine? Ala müteallik yahmilune. Ala müteallikum bi yahmilune. Ne üzerine hamle diyorlar? Ala sıfeti. Sıfata hamle diyorlar. Yani yahmilune ma yekune haberan. İndel hicaziye. Hicazlılara göre haber olan o kaimunu ne kabul ediyorlar? Sıfat kabul ediyorlar. Anlaşıldı mı? Sıfata hamle diyorlar. Yani ala en yeküne, ala en yeküne sıfete, sıfeten ismi yani. Tamam. İsmin sıfatıdır. Yani la'nın mebni isminin sıfatı kabul ediyorlar. Tamam. Hamlen ala mahallihil ba'id yani. Ha. Mahalli ba'idine hamlen. Mahalli ba'idi itibariyle de nedir o? Merfud. دون الخبر خبر değil yani la yahmiluna alal haberi, habere ne yapmıyorlar, onu hamletmiyorlar. Tamam.